Stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Brak współpracy przy Polskim Ładzie głównym powodem wniosku premiera o odwołanie z rządu lidera Porozumienia. Przed czwartą falą pandemii w Polsce wciąż daleko do osiągnięcia odporności zbiorowej. Do walki z pożarami na greckiej wyspie Ewia włączają się dziś polscy strażacy. O odwołanie wicepremiera ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy premier Mateusz Morawiecki, poinformował rzecznik rządu. Piotr Miller mówił też o gotowości do współpracy z posłami Porozumienia przy realizacji Polskiego Ładu. Jesteśmy nadal otwarci na to, aby wspólnie realizować program Zjednoczonej Prawicy ze wszystkimi posłami partii Porozumienie, którzy rzeczywiście chcą realizować postulaty, które wspólnie podpisaliśmy w maju tego roku. Wspólnie liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali założenia programowe Polskiego Ładu. Programu, który jest niezwykle ważny, jeżeli chodzi o wyjście z kryzysu gospodarczego związanego z epidemią. Jarosław Gowin powiedział, że Porozumienie nie zgadza się na zmiany, które jego zdaniem będą oznaczały podwyżkę podatków. Pytany o przyszłość swojego ugrupowania w rządzie stwierdził, że zdecyduje o tym zarząd partii. Swoje decyzje będą też ogłaszać poszczególni parlamentarzyści i ministrowie. Jesteśmy gotowi współpracować ze wszystkimi, którzy podzielają nasze wartości, czyli są umiarkowanymi konserwatystami, a zarazem w sprawach gospodarczych stawiają na niskie podatki, prywatną przedsiębiorczość. Powodem wniosku premiera o odwołanie Jarosława Gowina był m.in. brak wystarczających postępów nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu oraz konstruktywnej współpracy w rządzie, powiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce zbliża się do 18 milionów. Stanowi to 47% dorosłych Polaków. Aby osiągnąć odporność zbiorową, powinno się zaszczepić ponad 80% społeczeństwa. Minionej doby wykonano ponad 37,5 tysiąca szczepień przeciw COVID-19. Zainteresowanie szczepieniami jest niestety coraz mniejsze, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Kto chciał się zaszczepić, się zaszczepił, natomiast myślę, że jeszcze jest grupa osób, do których może informacja nie dotarła, które być może jeszcze nie szacują tego ryzyka tak, żeby się zdecydować na szczepienie. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych radzi, aby zaszczepić się jak najszybciej, bo wytworzenie odporności wymaga czasu. Kiedy teraz się zaszczepimy jednodawkową dawką, no możemy na początku września czuć się względnie bezpiecznie, ale w momencie, kiedy zaszczepimy się dwudawkowym preparatem, to musimy pamiętać o tym, że to pod koniec września będziemy mieli tą odporność. Na COVID-19 chorują głównie osoby niezaszczepione. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Wczoraj resort zdrowia poinformował, że poprzedniej doby zarejestrowano 200 zakażeń koronawirusem. Walkę z pożarami na wyspie Ewia w Grecji rozpoczną dziś polscy strażacy. Warunki na miejscu są wyjątkowo ciężkie, mówi dowódca ekipy Michał Langner. Bardzo duże zadymienie jest przewiewane przez wiatr od czasu do czasu, natomiast są takie miejsca, gdzie trzeba nosić maskę, ponieważ jest zapylenie, które bardzo przeszkadza, jeśli chodzi o swobodne oddychanie. Jest około 38 stopni. Prognozy na najbliższe 3 dni pokazują pod 40 stopni. Żadnych opadów deszczu w ciągu najbliższego tygodnia. Wydaje się, że sytuacja na pewno, jeśli chodzi o warunki pogodowe, nie ustabilizuje się w tym regionie. Nasi strażacy i policjanci pomagają też w Turcji. W akcji gaśniczej w prowincji Mugla uczestniczy załoga śmigłowca Black Hawk, mówi Grzegorz Trzeciak z Państwowej Straży Pożarnej. Średnio dziennie dokonują od 35 do 40 zrzutów. Poza działaniami gaśniczymi mieli też przeprowadzić działania rozpoznawcze, żeby z powietrza namierzyć, wskazać i wyznaczyć miejsca, gdzie te ogniska pożaru są jeszcze znaczące i gdzie jest potrzeba pilnych działań. W Turcji z żywiołem walczą służby z kilku unijnych krajów, także z Chorwacji i Hiszpanii. We wrześniu powinien się pojawić projekt ustawy o gwarancji przez państwo wkładu własnego na mieszkanie dla małżeństw do 40 roku życia, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Mieszkanie bez wkładu własnego to jeden z kluczowych projektów Polskiego Ładu. Poprosiłem Rządowe Centrum Legislacji o natychmiastową pracę w tym zakresie, żeby w krótkich paru tygodniach powstał całościowy, obejmujący wszystkie aspekty projekt ustawy i we wrześniu, żeby ona mogła być procedowana. Programy mieszkaniowe Polskiego Ładu mają odwrócić niekorzystne trendy demograficzne i dać rodzinom poczucie bezpieczeństwa, powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 43% młodych Polaków mówi o tym, że właśnie najważniejsze są mieszkania, aby decydowali się na to, czy zakładają rodzinę, czy wchodzą w związek małżeński i planują, aby urodziły się dzieci. W programie przewidziano także dopłaty do kredytów dla rodzin z dziećmi oraz zniesienie pozwolenia na budowę domów do 70 m² powierzchni użytkowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. I znów się nie udało. Piłkarze warszawskiej Legii na trzeciej rundzie eliminacji kończą marzenia o Lidze Mistrzów. Nie byli faworytami w dwumeczu z Dinamem Zagrzeb, ale po remisie po jeden w Chorwacji wydawało się, że przy Łazienkowskiej, przy wsparciu prawie 30 tysięcy kibiców, da się awansować. Nie dało się. Miała być Liga Mistrzów, ale trzeba zejść pułap niżej i walczyć o fazę grupową Ligi Europy. Legia Warszawa po tym, jak wydarła remis w Zagrzebiu przy Łazienkowskiej, z Dinamem Zagrzeb przegrała 0-1. Zabrakło sprytu, cwaniactwa, a Chorwaci zagrali wyrafinowaną piłkę i zadali decydujący cios w pierwszej połowie. Gol w 20 minucie Franicia. Przy tej okazji fatalny błąd Andre Martinsa. Niecelne podanie Portugalczyka, które z zimną krwią wykorzystali rywale. Potem piłkarze Dinama oddali inicjatywę legionistom, którzy jednak byli tego wieczoru bezzębni. Choć czasami pod bramką Liwakowicza kotłowało się, to nikt nie był w stanie wpakować piłki do siatki. Trener Czesław Michniewicz ma czego po meczu żałować. Przegraliśmy walkę o nasze marzenia, bo naszym marzeniem było, żeby zagrać w Lidze Mistrzów. Niewiele zabrakło, ale to zarazem wiele. Dynamo pokazała swoją dojrzałość, doświadczenie. Strzeliło bramkę po bardzo ładnej akcji, ale też po naszym błędzie, a my niestety swojej sytuacji nie wykorzystaliśmy. Musimy przetrawić ten mecz. Legia będzie teraz walczyć o fazę grupową Ligi Europy, a jej rywalem będzie Slavia Praga. Warszawa, Adam Malecki. W futbolu przez duże F Lionel Messi, tak jak przypuszczano po rozstaniu z Barceloną, związał się 2-letnim kontraktem z Paris Saint-Germain. Będzie grał z numerem 30 na trykocie. W sprawach tenisowych w polskim meczu w rywalizacji deblowej w prestiżowym turnieju w Toronto Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo pokonali w pierwszej rundzie 7-5 i 6-4 Huberta Hurkacza i Włocha Janika Zinera. Wsiadamy na rower. Michał Kwiatkowski zajął 4. miejsce na 2. etapie Tour de Pologne, liczącym niespełna 201 km z Zamościa do Przemyśla. Zwyciężył Portugalczyk João Almeida i to on objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej wyścigu. To była rzeczywiście niesamowita końcówka, ale ona była taka przygotowana przez te ostatnie 30 parę kilometrów. 3 podjazdy, jeden nie był kategoryzowany, potem 2 premie górskie, naprawdę szalone zjazdy i potem takie długie hopy, które mieliśmy jeszcze przed metą. No i ten podjazd, gdzie było widać bardzo aktywnie jadącego Michała, który no, tym razem uznał wyższość rywali, ale ja myślę, że Michał jest ciągle w grze, bo przecież przed nim jeszcze niedługo czasówka, a on tam jest znakomity. Udało mi się zamienić z nim kilka słów. Powiedział, że ma duży szacunek do rywali, bo byli rzeczywiście bardzo mocni i byli dla niego nie do pokonania, ale to jest na razie bardzo minimalna strata i ja bardzo w niego wierzę, że w momencie, kiedy dojedziemy do Katowic, to Michał jeszcze będzie górą. Tak, wczorajszy etap podsumował były trener naszej kolarskiej kadry Wacław Skarul. Dziś etap numer 3, liczący nieco ponad 226 km z Sanoka do Rzeszowa. Kończymy siatkówką i co prawda na razie plotkami, ale coś nam się zdaje, że niedługo usłyszymy oficjalne potwierdzenie. Jacek Nawrocki ma zamienić posadę szkoleniowca naszej kobiecej reprezentacji na trenerską robotę w ekipie Chemika Police, czyli aktualnego mistrza Polski. Znów o sporcie za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. Dzisiaj burzowo prawie w całym kraju, z wyjątkiem Zielonej Góry i Wrocławia. Otrzymałem też maila tutaj w tej sprawie od pani Anki. Wypraszam sobie takie wybudzanie po tym, co pan Jędrzej robi, to ja akceptuję. A, no, pani tutaj pisze o muzyce, natomiast jeszcze pozdrawiam Ania właśnie z Gorzowa Wielkopolskiego, więc proszę sobie nie wypraszać pani Anno, bo u pani burzy nie będzie na szczęście. Ale w całej reszcie kraju już tak. Przejściowe burze na zmianę ze słońcem. 20 stopni na północy, 22 w centrum i 25 na południu, proszę. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy wiedziałeś, że wielkość dotacji unijnych zależy od wyników Narodowego Spisu Powszechnego? Dlatego warto się spisać. Możesz to zrobić na stronie spis.gov.pl, dzwoniąc pod numer 22 279 99 99 lub w najbliższym urzędzie gminy. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny.

Pora na trójkę. Minut po godzinie 7 pojawiły się nowe badania mówiące o tym, w jaki fizyczny sposób różnią się mózgi kobiet i mężczyzn i czy istotnie się różnią, nie, jeśli jako istotne różnice rozumiemy te, które wpływają na ogólną skuteczność pracy mózgu. Skuteczność jest podobna, natomiast fizycznie mózg kobiecy jest nieco mniejszy od męskiego, natomiast badania potwierdzają, że w mózgach kobiecych więcej niż w męskich jest substancji szarej i grubsza jest też kora mózgowa. Nad tym tematem się teraz pochylimy. Zanim przejdziemy do opracowania tych badań, to posłuchajmy jeszcze, jak Państwo uważają, w czym kobiety są lepsze od mężczyzn, bo o to pytał panów Paweł Turski. W uczuciach, we wrażliwości i w miłości, w okazywaniu miłości. W ubieraniu się, podejrzewam, w makijażu. Mają taki instynkt, dzięki któremu wiedzą coś wcześniej niż mężczyźni. Dzięki temu czują to, co druga osoba może w danym momencie chwili czuć. Mają lepszą pamięć, są piękniejsze. Wiele. Bardziej pamiętliwe na pewno. Potrafią gdzieś tam wziąć na siebie odpowiedzialność za rodzinę. Mają bardziej podzielną uwagę. Potrafią robić kilka rzeczy naraz. Moja żona potrafi oglądać telewizję, rozwiązywać krzyżówkę, spełniać się w pracy i uważać na dziecko. ja mogę się skupić na dwóch rzeczach, a trzecia rzecz już mnie rozprasza i już nie potrafię się skupić. To jest takie fajne, że to wszystko jak się połączy i gdzieś tam się wyrówna, to ten związek partnerski jest fajny czy małżeński. Jak Państwa zdanie wygląda na ten temat? 2 2 7 3. Za chwilę popatrzymy z drugiej strony. Posłuchamy od pań tego, w czym ich zdaniem mężczyźni są lepsi, ale to za chwilę. Tymczasem 2 2 7 3. Można śmiało korzystać. Jacek przy telefonie. Teraz John Mayer, Last Train Home w Trójce. Dwie dwójki, siedem trójek, numer do nas. Widzę, że Państwo dzwonią, zatem zaraz posłuchamy Państwa głosów na temat tego, jakie są Państwa zdaniem te najbardziej subtelne różnice między mężczyznami a kobietami. Dlatego, że pojawiły się nowe badania mówiące o tym, że mimo iż rozmiar mózgu kobiety i mężczyzny jest inny, mózgi kobiet są mniejsze i trochę lżejsze, to jednak kobiece mózgi posiadają więcej substancji szarej i posiadają grubszą korę mózgową. Jak to się przekłada na codzienne funkcjonowanie. O tym jeszcze przed godziną 8 w materiale Pawła Turskiego. Natomiast najpierw posłuchajmy pań. W czym, zdaniem pań, mężczyźni radzą sobie lepiej? Lepiej wyzywają w samochodzie na źle jeżdżących kierowców. Dbanie o swoje prawa i wygody i wszystko to, na czym im zależy. Noszeniu śmieci. Nie mam pojęcia, nie zauważyłam, w czym mój mąż jest ode mnie lepszy. Naprawdę, nie wiem. Gorszy to łatwo akurat. Jest gorszy w gotowaniu, sprzątaniu. Bardziej śmiali, bardziej zdecydowani niż kobiety. Lepiej mogą coś naprawić, radzić sobie z jakimiś ciężarami. We sprzątaniu. Robienie naleśników. Potrafią się bardziej przyłożyć do tego, co robią, w tym sensie, że jak już w jakąś dziedzinę wejdą i chcą się jej poświęcić, to naprawdę są często mistrzami. Nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo oni w niczym nie są lepsi. My jesteśmy najlepsze we wszystkim. To bardzo ciekawe jest, dlatego że chwilę temu, kiedy panowie mówili o tym, w czym panie są lepsze, to wymieniali bardzo wiele cech, podkreślając różne wspaniałe cechy charakteru pań, a panie tutaj widzę na zgoła innym biegunie. No to cóż, najwyraźniej zgadzają się z mężczyznami, że są po prostu bystrzejsze w każdym zakresie. No dobrze, jak to wygląda z naukowego punktu widzenia, to jeszcze przed godziną 8 na antenie radiowej Trójki się pojawi opracowanie badań, o których tutaj mówimy. Gorillaz i Feel Good Incorporated teraz. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7:29. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Kredyt bez wkładu własnego dla małżeństw do 40 roku życia. We wrześniu ma się pojawić projekt ustawy w tej sprawie. Skarb Państwa stać na to, by gwarantować wkład własny dla młodych polskich rodzin. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z przedstawicielami Rady Rodziny i Związku Dużych Rodzin. Dziś proponujemy i poprosiłem o przyspieszenie tych prac, poprosiłem Rządowe Centrum Legislacji o natychmiastową pracę w tym zakresie, żeby w krótkich paru tygodniach powstał całościowy, obejmujący wszystkie aspekty projekt ustawy i we wrześniu, żeby ona mogła być procedowana, o gwarancji wkładu własnego dla mieszkań, dla małżeństw do 40 roku życia. Minimalny okres spłaty kredytu bez wkładu własnego ma wynosić 15 lat. Kredyt ma być udzielany w polskiej walucie. Jeśli w czasie spłacania kredytu rodzina zostanie powiększona o kolejne dzieci, to Bank Gospodarstwa Krajowego ma spłacić jednorazowo część zadłużenia. Chodzi o 20 tysięcy w przypadku drugiego dziecka i 60 tysięcy złotych w przypadku trzeciego i kolejnych. Wtorkowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą wzrostów i nowym rekordem indeksu Dow Jones. Dobre nastroje wzmacniał przyjęty przez Senat pakiet stymulacyjny. Zastrzyk pieniędzy ma trafić na potrzeby infrastruktury, ale zanim to się stanie, przyjęty ponad podziałami w Senacie pakiet ma być głosowany jeszcze w Izbie Reprezentantów. Na polskim parkiecie kolor zielony. Główny indeks WIG20 0,12% na plusie, ale nastroje mieszane. Słabo wypadły spółki z branży growej. Wyróżniały się z kolei spółki średnie z indeksu MWIG40, które zyskały najwięcej od 14 lat. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,57, frank 4,23, dolar 3,89, a funt brytyjski 5,40. Ekonomia wróci za godzinę. Za oknami burzowo, prawie w całym kraju, z małymi wyjątkami. Pani Anka dopisuje tutaj jeszcze mailowo. Uzupełniam pogodynkę lokalną. Mamy przepiękne mgły, słońce tonie na niebie w mlecznej mgle. Prosi się o foty, ale ja już w pracy. To są doniesienia z okolic Zielonej Góry. Rzeczywiście w Zielonej Górze dzisiaj bez burz, w Poznaniu i Wrocławiu podobnie. Reszta kraju zasnuta momentami, miejscami burzowymi chmurami. Temperatury od 20 stopni na północy. Nocy przez 22 w centrum, po 26 na południu. Trójka. Program trzeci. 28 minut do godziny 8. Za chwilę pochylimy się nad nowymi badaniami dotyczącymi mózgów męskich i damskich. Najpierw załoga G, za chwilę też kult i piosenka Młodych Wioślarzy w programie trzecim Polskiego Radia. Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek. Dzieci z bulebem, Tomek na tropach jedi. Tak jak król Maciusz pierwszy. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek. Dzieci z bulebem, Tomek na tropach jedi. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga G, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek. Dzieci z bulebem, Tomek na tropach jedi. Tak jak król Maciusz pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga G. Trójka. Program trzeci. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stało wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Kult, piosenka młodych wioślarzy, 22 minuty do godziny 8. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. Cały czas Jacek czeka na Państwa połączenia. To, czego w swoim życiu zawsze pragnąłem, to właśnie związek partnerski z kobietą. Tego mi niestety zabrakło u mojej żony, bo w dzisiejszych czasach nowoczesne technologie powodują, że moja żona w pewnym sensie zamiast rozmawiać i budować ten związek partnerski ze mną, wolała rozmawiać ze smartfonem i z Facebookiem. Bardzo dziękuję. Ja tutaj zacytuję Cezarego Pazurę, który kiedyś opowiadał o jednym ze swoich wykładowców w szkole filmowej, w szkole aktorskiej. Mianowicie ten wykładowca zasugerował, żeby spróbować z mężczyzną, a jak się nie spodoba, to zaniechać, skoro tutaj pan mówi, że z żoną nie wyszło. To no, oczywiście żarty są. Żarty na bok, bo teraz poważne rzeczy. Kobiecy mózg jest o 200 gramów lżejszy od męskiego. To jedna z fizjologicznych różnic między damskim a męskim organem. A jak działa nasz mózg i czy myślimy tak samo o płci mózgu i o tym, że kobiety i mężczyźni mają mózg płci żeńskiej, w materiale Pawła Turskiego. Pierwszy mózg to jest kobieta. Tamara Majos, architekt mózgu. Dopiero potem pod wpływem testosteronu zaczyna się budować struktury mózgu męskiego. I wtedy zależy, który chromosom jest silniejszy, to w tą stronę idzie ten mózg. Może być też to wymieszane. Oznacza to, że płeć mózgu nie musi być tożsama z płcią tą w dokumencie, czy tą, z którą się utożsamiamy. Jedno jest pewne, mózgi kobiece i męskie różnią się nie tylko wagą. Mózgi męskie są bardziej techniczne, bardziej skrupulatne, mają większą wyobraźnię przestrzenną. Jak mężczyzna jedzie, to łatwiej mu sobie wyobrazić drogę, Kobiety są bardziej empatyczne, bardziej wytrzymałe psychicznie. Mężczyźni są mniej wytrzymali psychicznie, ale są zdecydowanie silniejsi. Mają tą siłę gdzie indziej. Mamy takie trzy grupy, w których się różnimy bardzo istotnie, średnio i bardzo niewiele. Doktor Maria Sygitowicz, neurolog. W tej istotności największej, gdzie 80% mężczyzn aż dominuje, to są trzy rzeczy. Pierwsze, motoryka, czyli ten myśliwy, polujący, celujący, rzucający. Kobieta w tej motoryce jest bardziej sprawna w zbieractwie, drobne ruchy, wypatruje szczegóły, lepiej porusza się na małych przestrzeniach, mężczyzna na większych. To się bierze z ewolucji. Samce walczyły jako zwierzaki o to, żeby dominować, więc ta motoryka jest potrzebna. Natomiast inną rzeczą, w której mężczyźni absolutnie dominują, to jest agresywność. I tutaj mężczyźni, niezależnie od kultur, niezależnie od szerokości geograficznej, są bardziej agresywni, szczególnie młodzi. Co ciekawe, płeć mózgu wbrew stereotypom nie wpływa wcale na mądrość ani na inteligencję. Jeśli chodzi o inteligencję, to badania pokazują, że inteligentni jesteśmy równo. Kobiety są bliżej mediany, bliżej środka. Natomiast mężczyźni zajmują miejsce na krańcach. Jeżeli spotykamy głupca albo geniusza, to on będzie mężczyzną. Nie ma jednak osoby, która nie może osiągnąć sukcesu z powodu posiadanego przez siebie mózgu. Aby wejść na szczyt, wystarczy tylko wybrać do współpracy osobę z odpowiednim typem mózgu, uzupełniającym ten posiadany przez nas, dodaje Tamara Majos, architekt mózgu. Weźmy na przykład przedsiębiorstwo. Jest dyrektor zarządzający, na przykład techniczny, i zastępca tego dyrektora jest kobieta, takim miękkim dyrektorem. Jak oni zaczną współpracować, to może być nieprawdopodobne efekty. To materiał Pawła Turskiego, bardzo dziękuję. 2273 to jest numer telefonu do nas. Jak państwo się zapatrują na te różnice i na te dyskusje oraz wyniki tych badań? Jestem bardzo ciekaw. 2273. No to kobieta, brodka, wszystko, czego dziś chce teraz. 17 do 8. Wybacz, proszę, lecz Pora na trójkę. Się cieszę z tych krótkich wstrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ty ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, i pięknie skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. I pięknie jest, i skromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. 11 minut pozostało do godziny 8. Przypominamy, już w najbliższą niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, tutaj u nas w Radiowej Trójce o godzinie 19 odbędzie się koncert zespołu Obrazki. Można tego koncertu będzie wysłuchać na naszej antenie, ale będzie można go zobaczyć także na żywo w naszym studiu. Żeby to zrobić, należy napisać maila na adres pora na trójkę@polskieradio.pl, pora na 3 pisane cyfrą @polskieradio.pl i po prostu w treści maila się podpisać, żebym wiedział, z kim rozmawiam. I to wszystko. Takie podwójne zaproszenia czekają na nowych właścicieli, na nowych widzów koncertu zespołu Obrazki. Zapraszam serdecznie i zachęcam. Koncert, przypominam, w niedzielę najbliższą, to będzie 15 sierpnia. Pora na trójkę, pora na 3 @polskieradio.pl. Mam nadzieję, że znajdą te zaproszenia nowych właścicieli. Teraz Billy Joel, We Didn't Start the Fire w trójce, 10 do 8.